เฮ้ยจะไปไหนวะฝากซื้อมาผมได้ปะแล้วผมคิดอ่ะของไอ้ลิโออ่ะลิโออ่ะเซเว่นอ่ะว้าวว้าวว้าวว้าวแกสิกูดูกูซื้อมาแพงแล้ววันเสาร์เมื่อกี้กูนอนหลับในมัสแตง All them girls around here for good man Mustang มันคือมาแรงที่กูรับแบงเพราะกูนับแบงสิกูดูกูซื้อมาแพงแล้ววันเสาร์เมื่อกี้กูนอนหลับในมัสแตง All them girls around here for good man Mustang มันคือมาแรงที่กูรับแบงเพื่อให้ความเชื่อกับคนให้ชีวิตมันสอนแล้วเขียนเพลงบอกเศร้าๆและทุกคนว่าวันนี้กูเลี้ยงเอง Bad ass bitch who wanna come เลี้ยงเจนี่คือโดเกม who wanna come เลี้ยงเองบอกกูเลี้ยงเองมันก็ play game come my bro James I just did a magic power bridge ไปอยู่ในเคียงเองแฟนมึงอยากจะเถียงเองกูเลยจับเธอเปียแทนแฟนมึงอยากจะเถียงเองกูเลยจับเธอเปียแทน Smoking gas I burn pot ฟังพวกมึงกูเกิดก่อนเชื่อพวกกูจะเปิดก่อนแต่ว่าแฟนมึงเปิดก่อน Me not this drink กูไม่กล่าวตามันเมืองกู smoke pot Let me see who loveเพราะกูนอนไม่หลับทำงานไม่ได้พักเงินแทบไม่ได้นับถ้าทางกูจะหนักแต่ว่าเพลงมันหนักคนมาดามแล้ว what the fuck แต่ว่า one million he fuck this shit up กูทำการแต่งงาน I really run that money แค่สิกูดูกูซื้อมาแพงแล้ววันเสาร์เมื่อกี้กูนอนหลับในมัสแตง All them girls around here for good man Mustang มันคือมาแรงที่กูรับแบงเพราะกูนับแบงสิกูดูกูซื้อมาแพงแล้ววันเสาร์เมื่อกี้กูนอนหลับในมัสแตง All them girls around here for good man Mustang มันคือมาแรงที่กูรับแบงเพราะกูนับแบง You don't know how much it costs กูทั่วหมดทั้งตัวเลยน้องถึงแม้ว่า this fit แม่งร้อนทั้งกูพวกมึงยังไม่พร้อม All this ความลงไปในปอดพวกมึงยังคงดูในหลอดกูนั้นแอบดูอยู่ตลอดแต่กูนั้นไม่พูดหรอกกูนั้นได้แค่พูดปลอบแฟนมึงก็มาลูบก่อนกูก็เลยต้องวูบก่อนและเธอนั้นก็เลือกถอนนั้นวันหน้าพี่ขอเลื่อนก่อนพี่ขอกินมาเคิร์ฟออฟชีสก่อนข่าวของกูได้ดีดีเพลงกูเหมือนนางตุ้ยดีเสือกผ่านชีวิตจริงโอลีลาเล่นลีลีข่าวของกูไม่มีดีเพลงกูเหมือนนางตุ้ยดีเสือกผ่านชีวิตจริงโอลีลาเล่นลีลี